चौथा अध्याय आरंभ होता है। पूर्वोत्तर अध्यायों का भी जो संगति बता रहे पहले भाष्यकार, यदि भी आपने पूरी तीसरे अध्याय में देखा ब्रह्मवेत्ता जो होगा वो ले जाए कहा गया था, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या कहीं भी याज्ञवल्क्य ने अपने मुख से नहीं बोला, श्रुति बोली। जहां निर्गुण का बोलना है वहां श्रुति बोली, उसने केवल उपासना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। जितना वह ब्राह्मण लोग जानते थे सबसे अधिक उससे आगे तक की उपासना तक पहुंचा दिया, फिर मौन हो गया। लेकिन शुद्ध जो ब्रह्म विद्या है निर्गुण ब्रह्म का है वाक्य, वो सब श्रुतियों ने अपने तरफ से बोला है बीच बीच। इसलिए हमने पहले कहा था जहां शंकराचार्य भी कहते हैं वो ब्रह्मविद अपने आप को साबित करके गौ को ले गया, वहां तात्पर्य ब्रह्मविद का तात्पर्य यही लेना पड़ेगा, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि आगे आएगा संबंध उसके साथ इस अध्याय में। इसलिए वहां जो याज्ञवल्क्य को ब्रह्मविद कहा जा रहा है वो सगुण ब्रह्मविद से तात्पर्य है। अन्य लोगों के पास चित्र प्रकार की सगुण प्रवृत्ता विद्या थी उससे भी उत्कृष्ट सगुण प्रवृत्तिया उसके पास नहीं, निर्गुण भी है लेकिन अभी तक बोला नहीं, इसलिए यहां जोड़ रहे हैं। जनको हो वैदे आसान चक्र इत्यादि आरंभ होता है, अस्य संबंध इस चौथे अध्याय का पूर्व तीसरे अध्याय के साथ संबंध में संगति बता रहे हैं। क्या है शरीराद्य शरीराद्यान अष्टो पुरुषान निर्वीय प्रत्युहीय पुनर्हृदय दिग्भेदे न पुनः पंचदा व्यूहीय हृदय प्रत्युहीय हृदय शरीर पुनर्न्योन्य प्रतिष्ठम प्राणादि पंचवृत्त्यात्म के समान आके जगदात्म सूत्र उपसंहृत्य जगदात्मान शरीरहृदय सूत्रावस्थम अतिक्रांतवान यह औपनिषद पुरुषो नेत्रित उपदिष्ट स साक्षात् उपादान कारण स्वरूप निर्दिष्ट विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति। कहते कि देखो जनको वैदेह आसान चक्र इत्या से जो कहा गया है अगला अध्याय और पूर्व अध्याय के सब शरीराद्यान अष्ट पुरुषान शारीर आदि आठ पुरुषों का वर्णन पहले हो चुका है। उससे निरुह्य प्रत्युहीय उनका सम्यक प्रकार से विवेचन कर उसको जो हृदय में स्थापित करके पुनः हृदय दिग्भेद ने जब पुनः पंचदा व्यूह और हृदय में पुनः दिग्भेद के आधार पर उसको पंचदा का व्यूहन करके हृदय प्रत्युहीय हृदय में उसको स्मरण किया और तत्पश्चात हृदय शरीर प्रतिष्ठा हृदय और शरीर दोनों को एक दूसरे प्रतिष्ठित जान लिया, जान करके उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा निर्णय किया प्राण प्राण के अपान इत्यादि लेकर के प्राणादि पंचवृत्तियात्मक में समानाख्य में ले जाकर के जगदात्म सूत्र है और वो समान कहा है जगदात्म सूत्र आत्मा में उपसंहृत कर दिया और तार जगदात्मानम शरीर हृदय सूत्रावस्थम शरीर हृदय और सूत्र अवस्थाओं से संपन्न जो जगदात्मा है सूत्रात्मा आदि हिरण्य गर्भ उसको भी जो अतिक्रांतवान इतना ही कह दिया, जो इस हिरण्य गर्भ का भी अतिक्रमण कर जाता है और उस उपनिषद मात्र विधि पुरुष को जानता है नेति नेतित्य से पूर्व में उपदिष्ट है स साक्षात उपादान कारण स्वरूपेण वह भी साक्षात उपादान कारण रूप से भी कह दिया निर्दिष्टम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति निर्दिष्ट किया गया। रात्रिर्धातु परायणम इत्यादि निर्देश है ना उसी को लेना उपान कांड निर्देश और साक्षात साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कह दिया था वो भी साक्षात निर्देश है। तस्यैव अब उसी ब्रह्म का और विचार किया जाता है वागादि देवता द्वारा पुनर्अधिगम कर्तव्य वागादि देवता का कथन द्वारा पुनर्अधिगम कराना चाहिए इति अधिगम उपायांतरार्थ पूर्वोक्त ब्रह्म का ही अधिगम करने के लिए उपायांतर का विधान है तो यह अध्याय में भी प्रथम ब्राह्मण द्वय आरंभ हुआ। इस अध्याय संपूर्ण नहीं अध्याय का आरंभ हो ब्राह्मण द्वयस्य इस चौथे अध्याय के दो ब्राह्मणों के द्वारा उपायांतर कथन किया जा रहा है पूर्वोक्त ब्राह्मण का ब्रह्म का ही अधिगम कराने बोध कराने के लिए। आख्याय का तो आचार प्रदर्शनार्थ था आख्याय का केवल आचरण का ही प्रदर्शन करने के लिए है श्रद्धा संपन्न के द्वारा ही संपन्न होकर के ही विद्या को आचार्य से लाभ करनी चाहिए यही यहाँ पर आचार है आचार्यवता श्रद्धा संपन्न विद्या लब्धव्य आचार अनुग्री आचार्यवान पुरुष से श्रद्धा संपन्न होकर के ही विद्या लाभ करनी चाहिए, यह गुरु शिष्य के बीच मुख्य चीज श्रद्धा होती है, यह दिखाने के लिए आरंभ हो रहा है, आख्या का आरंभ किया गया। अप्राप्त का प्राप्ति योग है, प्राप्त का जो है रक्षण का नाम क्षेम होता है, उसी के बारे में यह पूछ रहा है राधा। एक और बात यह समझना, उपाय उपेय भाव भी है, पूर्व अध्याय अध्याय के साथ से कुछ लोग मानते हैं पूर्व अध्याय उपाय प्रदान था और यह अध्याय उपेय प्रधान, उन उपायों के द्वारा जो अनुभूति करने जा रहे हो शुद्ध ब्रह्म उसकी ओर ले जा रहा है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पर कार्य कार्यार्थ संगति है, कार्य की संगति होती ना, कार्य की संगति छह प्रकार की संगतियों में से कार्य की संगति भी होती है, उपोदघात संगति है कि नहीं, अवसर संगति, प्रसंग संगति, कार्य की संगति और कारणिक संगति, इन प्रकार के माने गए। छोड़ा संगति रुच्यते, छह प्रकार की संगति मानी गई, उनमें से कुछ लोग कार्य मानते हैं, उसके द्वारा जिस ब्रह्म को बोध कराने का प्रयास करके उपासना को कथन किया गया था उसी ब्रह्म को बोध कराने के लिए बागल देवताओं को भी लेकर के कहा गया, दोनों के लक्ष्य क्या, एक ब्रह्म बोध कराना, इसलिए कार्य की संगति ऐसे मानते हैं। और इसमें छह ब्राह्मण है इस अध्याय में, उसमें आदि ब्राह्मण द्वय की बात कह दिया, आदि ब्राह्मण में उपासती जो बताया गया उपासना उससे शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सिद्धि मुक्ति भी नहीं, क्रम मुक्ति है। आद्य पहला जो इसमें ब्राह्मण है चौथा अध्याय का पहला ब्राह्मण क्रम मुक्ति रूपी फल का उपासना बताता है, और द्वितीय ब्राह्मण जागरण व्यवस्थाओं को लेकर प्रत्येक आत्मा का निर्णय कर दिया, तीसरा ब्राह्मण परलोक और मोक्ष का स्पष्टीकरण कर दिया, चौथा ब्राह्मण दार्ष्टिकांतम भवति अर्थात शुद्ध ब्रह्म का जो है निर्णय करता है, पांचवा ब्राह्मण बोध का साधन का वर्णन किया और छठा ब्राह्मण वंश का वर्णन किया। नीचे वार्तिक दे रहे देखिए, षट ब्राह्मणानि ते स्वाध्याय उपास्ति क्रम मुक्तये द्वितीय चार्दाद्युक्त्या प्रत्यगात्म विनिर्णय तृतीय परलोकस्य मोक्षस्यापि निदर्शनम् दार्ष्टिकांतं चतुर्थे तो पंचमे बोध साधनम् षष्ठे वंशे इति प्रोक्ता ब्राह्मणार्थातोच्यते प्रथम ब्राह्मणे प्रोक्तम् चतुष्पाद्येन चिंतनम् इति। ये वार्तिक सार है। छह ब्राह्मण है, उनमें आदि ब्राह्मण में क्रम मुक्ति प्राप्त करने की उपासना बताई गई, दूसरे ब्राह्मण ने जागृत आदि युक्ति के आधार पर प्रत्यगात्मक स्वरूप निर्णय लिया, तीसरे में परलोक का वर्णन और मोक्ष का वर्णन किया गया, चौथे में जो दार्ष्टांत शुद्ध ब्रह्म तत्व का चिंतन, पांचवे में इस ब्रह्म तत्व के बोध का साधन, छठे में इस अध्याय के ब्राह्मण का वर्णन किया, वंश का वर्णन। इस प्रकार से छह ब्राह्मणों में विचारित पदार्थों के बारे में समझनी चाहिए। उसे प्रथम ब्राह्मण में प्रोग जो है चतुष्पाद का चिंतन है, वह यहां आरंभ होता है। ओम जनको वैदेह आसान चक्र अतः याज्ञवल्क्य के आवव्राज तगुहोवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम अचारी ही पशून इच्छन अण्वंतान इति उभयमेव सम्राट दिहोवाच। जब यहां भी स्पष्ट हो रहा है, पहले भी कहा था वयम तो गोगामः केवल गोकाम से मैं आया था, अब थोड़ा सुधार है, गौ की कामना तो है लेकिन साथ साथ कुछ शास्त्र की भी कामना है, चिंतन है। उभयमेव सम्राट, पूर्वत यहां पर पूछा केवल जनको है वैदेह विदेह का राजा जनक नाम सुप्रसिद्ध, वह अपने सभा मंडप में अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, जनता को दर्शन देता हुआ बैठा हुआ था, उसी समय वहां पर याज्ञवल्क्य के महाराज सभा मंडप में प्रवेश कर गए। तम होवाच, उसको देखते ही बराबर जो है जनक बड़ा आनंद हुआ। पूर्व इतनी बड़ी चर्चा हुई इतने बड़े उपासनाओं का ज्ञान में इसके माध्यम से प्राप्त हुआ, जिससे कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु अंतकरण शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन हमें इससे प्राप्त हुआ है, ऐसे महापुरुष का अधिगम आगमन पर कौन प्रसन्न नहीं होगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया, कहता है किमर्थम आचार्य ही, आप किस प्रयोजन से इस समय पधारे हुए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। पशुओं की इच्छा क्या, और 10-20 हजार गायों की इच्छा से आ रहे हो, तो आप बिना वाद विवाद किए आपको मैं दे दूंगा सीधे, पहले जैसा नहीं, सभा में जो सर्वोत्कृष्ट अपने आप को प्रवृत्ता समझे वो ले जाए, ऐसे कहा था, ऐसे कहे भी नहीं आपको मैं देने को तैयार। अथवा अणवंतानिति, या उस सूक्ष्म तत्व को कोई चिंतन करने आ पाए हैं, तो उभयमेव सम्राट, मैं दोनों ही चक्कर में आया हूं, मैं तो पशुओं को भी चाहता हूं। उभयमेव, उभयमेव बनाओ, म बनाओ अशुद्ध है, उभयमेव कुछ और भेव हो गया ना मेरे ख्याल से, मेव हे सम्राट, मैं तो दोनों के लिए आया हूं, इसमें मेरी कामना गायें भी है और साथ साथ लेकिन सूक्ष्म तत्व का चिंतन भी करना चाहता, पूर्वत में केवल उपासनाओं के चिंतन करके लौटना नहीं चाहता, यार ऐसी उपासना की चिंतन की जाए जिससे निश्चित रूप क्रम मुक्ति मिल जाए। पहले की चिंता चिंतन उपासना हिरण्यगर्भ प्राप्ति था, केवल क्रम मुक्ति था, अब क्रम मुक्ति का उपासना और आगे बढ़कर जाना है। वर्णवंतान का अणवंत कह दिया, अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत, अंत मने सिद्धांत, अणु है सूक्ष्म, अंत मने सिद्धांत, अत्यंत सूक्ष्म तत्व के सिद्धांतों को मैं चर्चा करना चाहता हूं, दोनों ही मैं चाहता हूं। भाष्यकार का देखिए, जनकोह वैद्य आसन चक्र, मैंने आसन कृतवान, बैठा हुआ था, क्यों बैठा था, कहां बैठा था, अस्थाई काम दत्तवान, अर्थात समस्त प्रजाओं को दर्शन प्रदान करने के लिए सभा मंडप के अंदर अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। दर्शन कामेभ्यो राज्य, यहां तो विश्राम गलत है, दर्शन कामेभ्यो राज्य दत्तवान इत्यर्थ, दर्शन का राजा के दर्शन की कामना से आए हुए समस्त लोगों को दर्शन देने के लिए ही अस्थाई काम दत्तवान, अस्थाई का शब्द बनता ही है दर्शन योग्य स्थान स्थिति सूचना इत्यर्थ, दर्शन के योग्य स्थान की स्थिति का सूचित करता है अस्थाई का शब्द। अतः तस्मिन अवसर है, उसी अवसर में राज दर्शन के योग्य अवसर में कहने का तात्पर्य, ये यज्ञवल्क्य पहुंच गए, आवराज आगतवान, आत्मनो योगक्षेमार्थम, क्यों आया है, दोनों काम के लिए आया, स्वयं के योगक्षेम के लिए आया। योगक्षेम का मतलब क्या, अप्राप्त की प्राप्ति अर्थात गोदक्षिणा, और प्राप्त विद्या की रक्षा है, प्राप्त विद्या की रक्षा कैसे होती है, जितनी चर्चा करो उतनी विद्या रक्षा, और चर्चा करना बंद कर दो सब स्वभाव हो जाए भूल जाओ। इसलिए शास्त्रकार ने कहा यदि वांछसि मूर्खत्वं ग्रामे तिष्ठा दिनत्रय, यदि मूर्खता चाहते हो तो जाके गांव में रहना, वहां तो यही कहेंगे महाराज हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है थोड़ा झाड़ दो महाराज, वहां जाओ तो मोर पंखी लिए झाड़ना पड़ेगा, नहीं झाड़ो कहेंगे क्या महात्मा है कुछ नहीं जानता है बेकार है, फालतू रोटी खाता फालतू सांड है ये, नहीं खागड़ बोलती हरियाणा में जो है खागड़, खागड़ बोले सांड, साधु को बोलते सांड है, जब कोई काम का नहीं रहे ना उसका ऐसा कहते, हाँ जो महात्मा हाँ आरती आरती कर रहा है मंदिर उनके संभाला हुआ है, जो आता जाता कुछ प्रसाद विसाद देता है, सुख दुख सुनता है, कुछ दबा दुआ भी रखा है, कुछ यूं दे देता है, ये महात्मा बढ़िया, वो नहीं तो या तो फिर दूसरा हमारे नागाओं की जिस होती फूंकने वाला चाहिए, गांधा फांधा फूंकता नहीं आते तो लोंडे कहां से है, वो कहेंगे तो बेकार महात्मा, फिर तो ना मंदिर फंदिर ना पूजा पाठ ना दवा दारू ना धुआं धक्कड़ किस गांव का मार, अब बैठे बैठे ब्रह्मसूत्र पढ़ते रहेगा तो कुछ नहीं चलने वाला, कोई घास नहीं देगा उसको। इसलिए यदि वांछसि मूर्खत्वं ग्रामे तिष्ठ, इसलिए कहते कि भाई क्षेम क्या है यहाँ पर, प्राप्त जो धन दौलत की रक्षा नहीं है यहाँ पर, प्राप्त विद्या की रक्षा के लिए विद्या की चर्चा करना जरूरी होती है, उसके लिए योग क्षेमार्थम राज्यों वा विविध दिशाम दृष्टवा अनुग्रहार्थम। इस तरह से राजा को देख करके ये विविध विविध दिशां राज्यों विविध दिशां, राजा के अंदर जो ज्ञान की इच्छा है उसे देखकर उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए आया हुआ। इस राजा के अंदर जो ज्ञान की उत्कट इच्छा थी वह पूर्व में जानता, अभी पूरा दिया नहीं है, जितनी चर्चा हुई है वो अधूरा है, जानता है, इसलिए उस राजा के अंदर विद्यमान उस ज्ञान की इच्छा को देख करके अनुग्रह करने के लिए ही आया हुआ है। और अनुग्रह कैसे करना है, लेकिन बिना लिए कुछ देना नहीं, तो उसका कोई कीमत नहीं होता। लेकिन यहां भी कहेगा हमारे पिताजी ने यह भी पाठ पढ़ा, बिना दिए कुछ लेना नहीं, लिए बिना देना नहीं, लेकिन दिए बिना लेना भी नहीं, कुछ दो तब लो, नहीं तो नहीं लेना, देना विद्या देना धन दौलत, ये तो दे सकता है ना, इसीलिए। और केवल लिया और दिया कुछ नहीं, दवा दारू हो तो बेकार है, तो दवा दारू देने हकीम बैठा, साधु की क्या जरूरत है, डॉक्टरों की पेट पर क्यों लात मारना, डॉक्टर लोग है ना उस काम के लिए, जब देना है उन्हें विद्या, मोक्ष का मार्ग मोक्ष का साधन उन्हें बताना है, ये साधु का काम है, विद्वानों का काम है, ज्ञानियों का काम है। और जिसको दे रहे हो उन गृहस्थ या वानप्रस्थ या अन्य शिष्यों का काम है कि वो उस गुरु के प्रति आवश्यक भौतिक संसाधन को जुड़ाए, क्योंकि उसकी तो होश तो रहता नहीं भौतिक संसाधन के प्रति, वो भौतिक संसाधन इसके लिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, शुद्ध प्रज्ञान में मस्त है, इसे भौतिक संसाधन जुगाड़ करना शिष्यों का काम, इसे राजा से वो 10,000 गौ लेगा और राज्य को अपनी ब्रह्म विद्या देगा, यही यहां पर लक्षण है। और राजा चाहता भी है, यानी जबरदस्ती देना नहीं लेकर के, या देकर के उसे लेने की भी मांग नहीं हो सकती, जिज्ञास भी तो होना चाहिए। ये राजा के अंदर जो विविधिशा थी उसे दृष्टवा, उसे देख करके अनुग्रह करने के लिए आया है। हम लोग जैसे नहीं, हम लोग तो बिना ही विविधिशा देके दिए जा रहे हैं, इसे कहे जो फालतू चली जाती है वो नहीं, ऐसा फालतू जाता उल्टा ही नुकसान होता है, ले करके बदनाम कर जाते हैं, ऐसे ही बहुत है, अनधिकारी था ना, उसको देना ही नहीं चाहिए था, वो तो आसुरी वेदांत हो गया, कोई भरोसा नहीं, रावण को भी अंत तक कुछ नहीं हुआ, अकल ही नहीं आई, बारिश सही हो तब ना, उसके बाद भी तो उसको संभालने वाला चाहिए, खेती काटने वाला चाहिए, सब चाहिए, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, बाद की बात ही मत सोचे, यहाँ तो सभ्य मुक्ति का वही यह चेत वेदित तो सत्य मस्त, अभी की बात देखना, उल्टा पाप कमा लिया और बाद में भला क्या होना, ज्ञान पाया और पाप भी कमा लिया, फिर उसे भला कैसे हो सकता है, उसका कोई नहीं, बीज बो लिया फिर जहर डाल दिया उसमें क्या होगा, चाहे जितना बारिश हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, हाँ सुनकर के जा रहा है तब तो काम आएगा, सुनकर के केवल चलो अनुभव नहीं हुआ कोई बात नहीं, सुन लिया और चला गया तो उसको लाभ जरूर एक दिन हो जाएगा, क्योंकि गया है साधन भजन में टिका रहेगा, और जो उल्टा करके सब घोटाला करके जाए वो तो उल्टा पाप भी कमा लिया ना, जितना कमाया नहीं उसे ज्यादा खराब कर लिया, और वो कैसे सफल होगा बाद में, वो नहीं हो सकता, इसीलिए मुख्य विविधिशा, मुख्य कारण यहां विविधिशा है। तम आगतम याज्ञवल्क्यम यथावत पूजा कृतवा उवाच, उस आगत याज्ञवल्क्य यथावत पूजा आदि करके ही बोला है, समझो उक्तवान जनको, हे याज्ञवल्क्य, जनक ने कहा हे याज्ञवल्क्य किमर्थम अचारी ही आगतोसि, क्यों आप आए हैं, किम पशुन इच्छन, पुनरपि दोबारा पशुओं को चाहते हुए आए हैं, आहोस्वित अणवंतान सूक्ष्मांतान सूक्ष्म वस्तु निर्णयांतान प्रश्नान मत्त श्रोतम इच्छन, या सूक्ष्मता सूक्ष्मान मैंने सूक्ष्मांतान सूक्ष्म वस्तु का निर्णयांतर मैंने सिद्धांतान तत्संबंधी प्रश्नों को मुझसे सुनना चाहते हैं आप, इसलिए आए हो। उभयमेव जवाब में जो है उभयमेव, इसे साबित हो रहा है क्यों बार बार पशुओं को चाह रहा है। यही ब्रह्मज्ञानी था, पशुओं क्यों चाहता नहीं, वो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, बाद में संन्यास लेगा ना, संन्यास को जाने वाला है। गृहस्थ आश्रम में रह रहा तो यज्ञ आदि कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है तो दक्षिणा देगा वो दूसरे ब्राह्मणों को, दक्षिणा दे तो गौ दिया लाया तो सब गया, दक्षिणा में चला गया खत्म। अब फिर चाहिए भी करना है ना कर्म, दक्षिणा देनी है, कहां से लाएगा वो, इसलिए वो गया राजा के पास मांगने। राजा से मांग के लाएगा, गुरुकुल यहां चला ही रहा है और अपना कर्मकांड नित्य कर्म आदि कर रहा है, विद्या की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, फिर भी वो सब कुछ आदर्श के लिए स्थापना कर रहा है, लोक संग्रह में वापस जैसे करते हैं। यत्ते कश्चित अब्रवीत तच्छृणवामा, नहीं हे सम्राट उभयमेव पशुन प्रश्नाश्च, हे सम्राट मैं पशुओं को भी चाहता हूँ प्रश्नों को भी सुनना चाहता कि मैं जवाब देकर तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिला दे सकूं। सम्राट इति वाजपेयी आजन लिंगम, सम्राट क्यों कहा, इसे ज्ञापन होता है अवश्य वह राजा वाजपेयी याग करने वाला ही था। यश्च आज्ञया राज्य प्रशास्ति स सम्राट, यश्च आज्ञा राज्य आज्ञा यह प्रशास्ति स सम्राट, ये निष्ठम राजसुयेन मंडलस्य ईश्वरश्च यह, देखो मंडलेश्वर आ गया, ये निष्ठम राजसुयेन जो राजसुया को किया और जो समस्त मंडल का ईश्वर है मंडलेश्वर है, शास्त्र यश्च आज्ञा जिस राजा की आज्ञा से सारा संसार में शासन चलता है, सस सम्राट इत्य अमर है, अमर कोश है, जिसकी आज्ञा से यह यश्च आज्ञा वाग देवस्य ब्रह्मण, यश्च से वाग देवतापन जो ब्रह्म उनकी आज्ञा से राजस्वरूप जो है राज्य प्रशास्ति सस सम्राट वो सम्राट कहा जाता है। एवं सार्वभौम विशेषस्य अत्र विशेषणत्रयम् मिलित्वा सम्राट तो प्रयोजकम् प्रत्येकम् वा इति मतभेदः, मंडलम का तात्पर्य 12 राजा, 12 राजाओं का भी जो राजा हो जाए वो महामंडलेश्वर, वो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर नहीं मंडलेश्वर है, वो तो केवल मंडलेश्वर है, 12 राजाओं का जो राजा है वो मंडलेश्वर है, वो सम्राट है। और ऐसे फिर 12 सम्राटों का भी जो सम्राट पृथ्वीपति वो महामंडलेश्वर, और ये तो कुछ सेठों के ही होते बेचारे, और नाम लिख दे रहे अपने आप को, इसे होना चाहिए मंडलीश्वर, साधु नाम मंडली साधु मंडली तस्वीर है मंडलीश्वर, प्रशोधरा ली के ही को कर दिया मंडलेश्वर बना, ऐसे मानना पड़ेगा, ये अर्थ तो घटेगा ही नहीं वहां। हाँ साधुओं की मंडली तो उनके आगे पीछे ही कोई 4, 5, 10, 20, 50 अलग अलग है, जिसकी जैसा सामर्थ्य बेचारेगी है, तो साधु मंडली साथ में आसन उठाने वाले एक तो कम से कम होता ही है, और कोई नहीं हो, एक साधु का तो कम से कम राजा ही है उस मंडल, वो एक तो अच्छी मंडली मान लेते हैं क्या है, विपरीत भाव से उस मंडली का वो ईश्वर है, प्रशोर आदि गण में लेकर समास कर देना, प्रशत उधरम प्रशोधर बना कि नहीं, तब कलप हाथ गुण फिर मंडली के ई को अ कर दो मंडला हो जाएगा, ईश्वर गुण हो जाएगा, मंडलेश्वर बन जाएगा, मैंने राजसी या पूर्वक वाजपेयी या करने वाला जो होता है वही सम्राट कहा जाता है, ये अमरकोश की व्यवस्था है, उसी को भाष्यकार ने स्वीकार किया। तस्य आमंत्रणम हे सम्राट की, उसी को जो है संबोधित करता हुआ प्रियोर आकर्षित करता हुआ कह रहे हे सम्राट समस्त सेवा भारत से वर्ष से राज, अत दूसरा व्याख्या भी कर दे रहे समस्त भारत का, भारत देश का जो राजा है उस राजा को सम्राट कहा जाता था, पूरे भारत का देश का जो राजा। लेकिन मैं सीधा तेरे से प्रश्न तुम पूछो, मैं जवाब दे दूं, ये नहीं होगा। तुम कुछ ही पूछने लग जाओ, मैं बोलते जाऊं, ये कोई मतलब नहीं, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम्हें वो बताओ तुम मेरे से जो तुमने किसी और से ज्ञान पाया हो, वहां से आगे बढ़ो। और वो कम हो तो पूरा भी कर दूंगा। जिस किसी आचार्य ने तुमको कोई ज्ञान दिया और वह ज्ञान अधूरी है, उसको मैं पूरा कर दूंगा, ताकि उस अधकचरे ज्ञान के कारण तुम ब्रह्म विद्या ज्ञान अधिकारी रह जाओगे। किसी भी उपासना का ज्ञान यदि अधूरी है, आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। ब्रह्म विद्या का अधिकारी होने के लिए जो उपासना आप करें, उस उपासना परिपक्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञान चाहिए, ताकि समय को उपासना हो और अंतकरण शुद्धि होगा तद्वारा, और आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। इसे जान के यहां पर बोल रहा है, यत्ते कश्चित ब्रवीत तत्क्षण वाम इति अब्रवीन में जिता शैली वाग वैब्रह्मेति यदा मातृमान पितृमान आचार्य वन ब्रूयात तथा तैली अब्रवीत वाग वै ब्रह्म इति अवदतो हि कृतं स्याद इति अब्रवीत्युक्ते तस्य आयतनं प्रतिष्ठां न मे अब्रवीत इति एक पाद्वा एनत सम्राट इति स वैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य वागे वायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इत्येन द्युपासीत का प्रज्ञता या जवल्ग्य वागे व सम्राट दिहो वाच वाचा व सम्राट बंधु प्रज्ञा यत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद थर्वांग रस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि व्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टगं हुतम आशितम पायितम अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि वाचि व सम्राट प्रज्ञायन्ते वाग्वैव सम्राट परमं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिच्छरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् हेतुदुपास्ते हस्तिरिषभं सहस्रं ददामि जहोवाचि जनको वैदेहः सहोवाचि याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत न अनन शिष्य हरेत इति याज्ञवल्क्यते कश्चित ब्रवीत जो कुछ भी तुम्हें जिस किसी भी आचार्य ने आपसे कहा है वह विद्या को मेरे सामने पहले बताइए। इसे स्पष्ट हो रहा है ना, जनक के पास विद्या थी ही नहीं, जो थी बेचारे की बात वही बोल रहा है, उसके पास उपासना ही दी गई थी। अन्य अन्य आचार्य जो उन्होंने पाया है वो केवल सगुण ब्रह्म की उपासनाओं को इसने प्राप्त किया था, लेकिन वो भी सब एक पाद ग्रहण किया, पूरा था ही नहीं। अन्य तीन तत्व को ज्ञान ही नहीं था उसके पास, किस नाम से उपासना करने पता नहीं, क्या इसकी प्रतिष्ठा है मालूम नहीं, कौन सा आयतन है मालूम नहीं। उसके बिना ही आज अधूरा अधूरा उपासना कर रहा था बेचारा, अब जाकर के पूरा होएगा। तो सबसे पहले कदा प्रवीत ने जितता, जित्वा एक नाम है, किसी ऋषि का आचार्य का नाम था जित्वा, जीत करके ऐसा नहीं कर देने का, जित्वा एक ऋषि का नाम है। और श्रीन गोत्र उत्पन्न से शैलिनी नाम से प्रसिद्ध था। उसने उपदेश देते हुए कहा वाग वही ब्रह्म थी, वाणी ही ब्रह्म है, ऐसे कह दिया। प्रतीक को उपासना मनोब्रह्मित्युपासित आयुत ब्रह्मित्युपासित के समान वाग्वै ब्रह्मित्युपासित यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान तथा क्षेत्रब्रवीत वाग्वै ब्रह्म। जैसे कोई मातृमान पुरुष, क्योंकि केवल आचार्यवान हो जाने से फायदा नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे विदेशी आचार्य हैं, विदेशी हाँ, और उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़ करके यहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर हो रहे हैं, विदेशियों ने लिखा उसको पढ़ते, अरे यहाँ के चीज तुम अपने संस्कृत पढ़ो ना, संस्कृत पढ़ के पढ़ने वाले प्रोफेसर नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटियों में, ज्यादातर वही रेनेडे फेनेडे, पता नहीं कौन कौन आया, देसी विदेशी, जत्ता पत्ता उन्हीं लोगों की सब ले करके पढ़ लेते हैं और उसे परीक्षा लिख करके पीएचडी कर लिया और प्रोफेसर हो जाते। एक संस्कृत का श्लोक बोलना मंत्र पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हमने देखा, कई टकराए ऐसे लोग। वो क्या आया, वो क्या आचार्य वन मातृ पितृमान है। मातृमान होना चाहिए, प्रथम गुरु माँ होती है, वस्तु संस्कारित हो, धर्मनिष्ठा हो, पतिव्रता हो, वही व्यक्ति स्त्री अपने बच्चे को समय संस्कार प्रदान कर सकती है। फिर पितृमान होना चाहिए, दिन भर नौकरी किया, रात दारू पी के घर आने वाला नहीं, वो क्या संस्कार देगा बच्चे को। बच्चे को बोला सिगरेट खरीद के लाओ, बच्चा सिगरेट जब खरीद के लाएगा तो बच्चे में संस्कार बैठ गया सिगरेट की। देखिएगा पापा करते क्या है, वो जो हम देखते हैं यहाँ पर भी, पिता जो बीड़ी पी करके फेंक दिया ना, वो छोटा सा टुकड़ा बीड़ी को ला करके बच्चा फिर चुप कैसे जला के उसको पीता है। देखते हैं छतों पे बच्चों के हाल क्या हो रहा है आस पास में। बिहारी बड़ा आश्चर्य होता है, देखो क्या संस्कार दिया बाप ने। ऐसा पितृमान थोड़ा विद्या को प्राप्त कर सकता है। मातृमान पितृमान का मतलब यही है जो श्रुति स्मृति को जानता होगा, श्रुति स्मृति अनुसार में कृत वर्णाश्रम धर्म को समय प्रकार से पालन करने वाला पिता, ऐसा पिता के द्वारा ही संतान सुशिक्षित सुसंस्कारित हो सकता है आचार्यवान। और उसी प्रकार श्रुति स्मृति आदियों में श्रद्धा निष्ठा रखने वाला जो आचार्य है, तादृशवान के समान उसने वान भूयात, उसी के समान उसने वो था, अति उसने ऐसे मेरे को उपदेश दिया, वाग्वै ब्रह्म ऐसा बोला उसने, अवधतो ही किंचित युक्ति भी दिया उसने। बताओ न बोलने वाले का क्या साधन संपन्न हो पाएगा संसार में, क्या सिद्ध कर पाएगा। इन इतने में रोक दिया याज्ञवल्क्य, पूछता है अब्रवीत तस्य आयतरम प्रतिष्ठान च, क्या तुमको इस वाघ रूपी ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा के बारे में कहा उसने। जवाब बता नमी अप्रवीत, भगवान उसने मुझे इसको उपदेश ही नहीं दिया है। एक पादवायन सम्राट, ये सम्राट फिर तुमको इस उपासना का एक पाद की उपदेश दिया है उसने। तब झट दी जनक कदम महाराज कृपा कर दो फिर शेष पादों का ही। सवई नव ब्रूही याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य वो अन्य पादों के बारे संपूर्ण रूप में मुझे बोध कराइए। तकद वागेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा तीन दुपासित, बागे तीनों पाद बोल दिया। आयतन कौन है, वाणी ही आयतन है। वाणी से निःशब्द का आश्रय कौन है, आकाश, इसलिए आकाश प्रतिष्ठा है, कारण मूल कारण है। और एतर्ष व्यवहार किस पर आप बोल रहे हैं, कोई चीज उनको प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका कौन कारण है, प्रज्ञा। इधर प्रज्ञा रूपेण उस वाणी की उपासना करो, प्रज्ञात धर्मावच्छिन्न वाणी को ब्रह्म करके उपासना करनी चाहिए, जिससे जन्य शब्द का प्रतिष्ठा आकाश होता है। एकादश रूपेण जो उपासना करता है उसे इतर प्रश्न कहा प्रज्ञा, कहा प्रज्ञता यज्ञवल्क्य, ये यज्ञवल्क्य एक प्रज्ञता गुण क्या चीज है, जिससे विशिष्ट होकर मुझे वाणी की उपासना करनी चाहिए। वागेव सम्राट, एक कोई अन्य तत्व नहीं है प्रज्ञता, वाणी ही है समझो। कैसे, वाचा ही सम्राट बंधु प्रज्ञा यदम, वाणी के त्वरित बंधुओं को पहचानते हैं। कोई दरवाजा कटकटा रहा है, आप अंदर से जा कौन, वो कहते हैं मैं, तब खोल देते हूं। क्यों खोल देते, तो बोला है नहीं पूरा, तो मैं बोल दिया, यानी आपने पहचान लिया ये मेरा पुत्र का आवाज। और दूसरा कोई मैं कह दे, अरे मैं कौन बोल, ऐसे पूछते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि अभी वो पहचान नहीं आया। तो नित्य साधारण आवाज जब पहचान में आ जाती तुरंत क्रिया हो, आप पहचानते मेरा बंधु है, और नहीं है तो फिर कहते मेरा बंधु नहीं, पता नहीं चोरी की बदमाशी की कौन है, क्यों खोलेंगे, खिड़की से देखेंगे, ऊपर छत से जाके देखेंगे, जहां जैसी सुविधा बनते कौन ही देखेंगे उसको, तब खोलेंगे या नहीं। इधर वाणी ही है जो आसानी से आप बंधु को पहला जान पाते हैं, इतना ही नहीं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्वांग इतिहास, प्राण विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, व्याख्यान, ये सारी चीजें भी आप वाणी से ही जान पाते हैं। गुरु उच्चारण करता है, शिष्य उच्चारण करेगा तब जान पाएगा। ये अपने आप पढ़ के विद्वान बनने वाले भी कहां तक विद्वान बन पाते, जब तक सुनता नहीं, गुरुमुखी नहीं होता, मनमुखी को ज्ञान नहीं हो पाता। ग्रंथ जितना भी पढ़ लो, विदेशी आ रहे कहते हैं महाराज हमने तो आपकी पुस्तक पढ़ा लेकिन कुछ अक्ल में नहीं गया था, अब सामने बैठ के शंका समाधान करते हो सब समझ में आते हो, आप क्यों ऐसे लिखे हैं, क्या बात है, अब समझ में आ रही है। इतने वर्षों से मैं अन्य कई पुस्तकें भी पढ़ा था लेकिन सिद्धांत समझ में नहीं आते, उल्टा संशय में ग्रस्त, कुछ लिखा किसने, अब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, क्या कारण। यदि जब तक किसी संत से, गुरु से, आचार्य से, विद्वान से, समझदार से ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो गुल खुलता नहीं, बोलते गुल खिलता नहीं सर, साहित्यिक भाषा में कहा जाता है गुल खिल नहीं सकता, और माली जानता है कैसे खिलाया जाता है, वो सेवा करता है ढंग से। उसी प्रकार से यहां पर भी कोई भी शास्त्र हो, अपने आप जितना भी पढ़ लो कभी स्पष्ट नहीं होगा। जो तो गुरु के माध्यम से कुछ आपको चाबियां पकड़ जानी चाहिए, तरीका समझ में आ जाए, कैसे पंक्ति लगाई जाती है, वो युक्तियां पकड़ में आ जाए एक बार, फिर हजारों ग्रंथ सामने आ जाए आप फटाफट लगा लें। चाहे उसका लौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, कथानक दृष्टिकोण से अर्थ, किसी भी रूप से आप पूछा जाए, उसकी व्याख्यान करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि शब्द का अर्थ मत सुनो, देखो किन युक्तियों से हम कैसे घटा रहे हैं, वो युक्तियों को पकड़िए। वाक्य का अर्थ ग्रहण करना प्रधान नहीं है, वाक्य का अर्थ को घटा दे हुए लक्ष्यार्थ की ओर किन युक्तियों से ले जाया जा रहा है, वो युक्तियों को पकड़ना चाहिए। कभी वो युक्ति के अर्थ मनन होगा, निध्यासन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वही शब्दार्थ को लिए भी फिर तेरा होगे, फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, संशय हो जाएगा। और युक्ति पकड़े में आ गई तो कैसा भी संशय सामने आएगा, आपके पास अस्त्र है, आप संशय को भंग कर लोगे। और भाष्यकार भी यहां पर पंचमी हेतु के अर्थ में देते नहीं, जगह पर संघास परार्थ इत्यादि पढ़ा आपने, जिज्ञास बल भेदा अच्छा, ये सब हेतु है, युक्तियां हैं, इन युक्तियों को पकड़िए तो कभी आदमी विफल नहीं हो सकता। वेदांत कहीं भी जाए, कोई भी शास्त्र हो, इसके आधार पर घटा देगा। इसे कहा गया ना आचार्यवान पुरुष वेद, इसलिए कहा ये सब वाणी से ही, कैसी वाणी, आचार्यवान पुरुष की वाणी से सब ग्रहण हो जाता। इष्टम हुतम आशितम पायितम, और जो कुछ भी आपके इष्ट यज्ञ आदि कर्मकांड किया है आपने, हुत है, आहुति आदि है, आशित है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, वो सारी चीज। और अयंचलोक परश्लोक, इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में भी, सर्वाणि च भूतानि, सारे भूतों के बारे में भी, वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते, वाणी के द्वारा ही सभी लोग ज्ञान पाते। ऋग्वेद आश्रम से चार वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये चार प्रकार का मंत्र भाग को ले लेना। इतिहास है, उर्वशी पुरुष आदि की जो कहानी आई हुई है, संवाद और प्राण आदि है उनको लेना, या प्राणादि संवाद को भी ले सकते हैं, ब्राह्मण भाग उसको इतिहास शब्द से मिलती है। पुराणम क्या असत इदम वा इदम अग्रासीत इतिहास कथा आरम्भ किया, वो सब पुराण कोटि में ले लीजिए। विद्या शब्द से देवजन विद्या, वेद स्वयं इत्याद्या इत्यादि मंत्र भागस्थ, उदय कुंभम विधाय दास्योर जालियम इत्यादि मंत्र जो मंत्र भाग में परिणित इत्यादि को भी देवजन विद्या लेना। और उपनिषद से अभिधायक शब्द रूपा प्रेम्य विद्यापासित आत्मा उपासित इत्यादि जो उपनिषद वाक्य है, रहस्य श्लोका जो ये ब्राह्मण भाग पढ़ रहे हैं ग्रंथ उपनिषदों में, इन ब्राह्मण भागों में जग जाता है तो त्रैते श्लोका भवंती है ना, उन चीजों को श्लोक का शब्द लेना। और सूत्राणी शब्द से वस्तु संग्रह वाक्य, विद्यादि वस्तु को संक्षेप में प्रतिदान करने वाले वाक्य, जैसे आत्मत्य उपासित, विद्या को संक्षेप में संग्रह, फिर उसको विस्तार करते हैं, मनोवित्य भ्रमित उपासित, वर्तमान में जो है वागे वाग्वी भ्रमित उपासित, इन चीजों को हम क्या कहते हैं, सूत्र वाक्य। अनुव्याख्यान हो गया, इन्हीं मंत्रों का विवरण जो किया है आ गया ना, जैसा आया भी वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञायत ऋग्वेद जो है, ये अनुव्याख्यान परक वाक्य है। और व्याख्यान क्या है, वस्तु संग्रह वाक्यों का विवरण अनुव्याख्यान है, और मंत्रों का जो विवरण है वो व्याख्यान है, ये अंतर कर दिया। अतएव अर्थवाद वाक्य जितने भी हो भी व्याख्यान हो सकते हैं, और सूत्र वाक्यों को अनुव्याख्यान कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिया गया है। इनके अलावा इष्टम, जो इष्ट पूर्त दत्त, इष्ट पूर्त और दत्त वो सारे को ले ले इष्टम शब्द से। उत्तम तो अवैदिकी हवन है, आशितम अतिथि भोजनादि जो कराया गया, पायितम ग्रीष्म काल आदि प्याऊ वगैरह ला करके पानी वगैरह पिला रहे हो, अयं चलोक यह लोक के बारे में कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो वाणी से ही प्राप्त करते हैं, परश्चलोक परलोक में तो निश्चित ही आप वाणी से प्राप्त करते हैं, सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते, इसे संपूर्ण प्राणी जाने जाते हैं तो वाणी से ही जाने जाते हैं, नैनम वाग जहाति, इसलिए एनम एतारश उपासना करने वाला जो साधक उपासक है उसको कभी वाणी त्यागती नहीं है, सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, बल्कि सारे भूत संसार भर के पदार्थ जो है उसको अपने अपने वाणी के द्वारा अपना सेवा प्रदान करते हैं, उस उपासक को वाणी कभी नहीं छोड़ती है और सभी भूत भेंट लेकर उसका अनुसरण करते हैं। हस्त ऋषभम सहस्रम अने देवो भूता देवान, देव होकर देवों को ही प्राप्त कर, जब देव भाव को यही रहते हुए प्राप्त कर जाता है, अर्थात देवों को प्राप्त करने का मतलब क्या, जैसे आज्ञा क्या है तो उपासना की तरफ पिछले बार हुआ था ना, तथा तो दिशाओं के साथ तो करके बोल रहा है, यही तक भावापन है, वास्तव नहीं कि तो वो इसी शरीर वाला चार हाथ वाला चार खोपड़ी वाला अगर हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं करना, तब भाव प्राप्ति हो जाती है और वो जो सामर्थ्य है जानने का इत्यादि सर्वित्व वगैरह उस देवता का जो गुण विशेष है वो इस शरीर के अंदर रहते हुए उसके अंदर प्राप्त होता है। देव भूतवा देवान अप्यति उपास्य यही आविर्भूत देव भाव सन, चार नंबर टिप्पणी कर, इसलिए उपास्ति के द्वारा यही वन अस्मिन शरीर ही है वह आविर्भूत देव भाव, शरीर पाद ऊर्ध देवान गच्छति, और शरीर पाद की ऊर्ध भाव में देव भाव को देवताओं में एकीभूत हो जाता है, ये विद्वान तत् उपास्ते, जो कोई विद्वान इसकी उपासना करता है। हस्त ऋषभम सहस्रम ददामिति उवाचा, और उसके लिए ये जनक ने कहा 1000 गायों के साथ हाथी के बराबर बल वाला जबरदस्त सांड हम तुमको देंगे। तब से सहोवाच यज्ञ ने कहा भगवान पिताजी मेरा मानते थे न अनुन शिष्य रे, शिष्य को पूर्ण विद्या ज्ञान दिए हुए बिना दक्षिणा स्वीकार नहीं करनी चाहिए।